galegos no baixo. Baixamos a música un pouquiño de Antía, pero... Antía Muíño, esa sí, é unha peza esta que Antía Muíños titulas O Paxaro, o, o Paxaro, una... perdón, O Paxaro de Silveira. Bueno, aí isto sírvenos para poder chamar e poder falar con un grande exactamente, con un grande obradoiro. Bueno, no, obrador. No, cun artesán, cun grande artesán, como ten que ser. Do obradoiro de instrumentos na Deputación de Lugo. Exactamente, vamos a falar con él. Veña, vamos. Que nos conte desos instrumentos. Fala, Luciano Pérez. Sí, moi boas tardes, Luciano. Hola, moi boa tarde a todos. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Nada, a vos encantado, grazas por polo interés. A interese non ven somente polo obradoiro que tendes en, bueno, no que ti estás traballando ou polo menos participas, que é obradoiro de instrumentos musicais na Deputación de Lugo, sino porque ademais estiveches de profesor, entre comillas, sí, dándonos a coñecer eses instrumentos que se expoñen na biblioteca da Universidade de Barcelona, non? Ah, bueno, sí. Sí, do obradoiro ahora xa desde o ano 2008 que iniciei o proxecto de creación da colección de instrumentos musicais e arquivo documental do Centraz. Uh-huh. Na Deputación de Lugo deixei o obradoiro a outra persoa que xa estuvera a empezar a con nós de alumno e agora é o que o leva. Pero, bueno, esos traballos aos que te refires, pues, son proxectos que eu desenvolvín desde a colección que, pues, bueno, está anexa ao obradoiro, todo é un, por así decir. Si son proxectos, este foi o último proxecto así pedagóxico que... Ese multidisciplinar, pues, non? Porque sí. De Alfonso X Sabio, non? Sí. Bueno, estes instrumentos que están aí, sí, bueno, formaron parte deste último proxecto e de outros dos anteriores, nos que estaba incluído a figura de Afonso X. De feito, un dos instrumentos que está aí, a zanfona, a primeira vez que acometemos aquí, mesmo desde Galicia, podría decir, o traballo sobre a iconografía musical, os instrumentos representados nas miniaturas de Afonso X, foi un traballo co comisario desa exposición, con António Rosel, precisamente. Ajá. No ano 2003. Pois nada menos, 20 anos, Sí. Durante todo este... A verdade é que un traballo extraordinario. Seguro que disfrutaxe con él, porque tamén tuveche que ter axuda de grandes instrumentistas, ou polo menos intérpretes, ou persoas que tamén... Que fan vibrar ou fan tocar eses instrumentos que ti déchelle vida, non? Sí, está claro, estes traballos é que son un pouco todos eses vestixos que a tradición medieval foi deixando, resultan todos imprescindibles. Quero dicir con isto que non solamente o estudo é sobre un único documento, senón son documentos contemporáneos, un pouco de toda esta época. Realmente é un traballo moi complexo, e require para cometelo con certas garantías, formar a conformación dun equipo multidisciplinar, como tú decías antes, non? Uh-huh. Unha sinerxía de organólogos, de filólogos, de músicos, de historiadores do arte, xunto con nós, os mestres artesáns, claro. O sea, xa que eu decía eso, que era fundamental os músicos, é dicir, a persoa que fai tocar, ou polo menos que fai falar a ese instrumento que ti, pois traballaxe, sí, claro, con moitísimo cariño, claro. Sí, porque os músicos, claro, son é a súa ferramenta. Entón son os que llevan a sacar todo o partido e toda a expresividade que levan dentro. E os mestres artesáns somos os que coñecemos, sí, un pouco o funcionamento desta ferramenta sonora acústica. Ajá. Que ten que transmitir unhas vibracións que se producen nunha serie de cordas que se transmiten á caixa, que ten que amplificar e que teñen que chegar aos oídos de o público que está fora, non? O sea que, de feito, somos indisociables. Unhos non teríamos existido sin os outros, porque os mestres artesáns facemos evolucionar a música e os músicos fan evolucionar os instrumentos musicais. Pero todos nos necesitamos neste mundo que tan individualista, sí, sí. Pois aquí non nos queda máis remedio que traballar cooperativismo, non? Exactamente. Sí. Non boa, Luciano, non boa. Parabéns e moitas felicitacións por ese traballo, non somente polo traballo, senón pola explicación que eu disfrutei con ela cando estivemos aí precisamente nesa exposición. De verdad que foi un placer enorme. Pero quería comentarche ese vos, aparte deses grandes persoas que participaron con vosco, o artesán ten que mirar a pedra, ou polo menos non somente eses documentos que existen, non, senón a pedra dunha forma especial, non? Porque chegar ao Pórtico da Gloria, mirar aqueles instrumentos, non teñen moita definición, por así decirlo, non? Bueno, precisamente o Pórtico da Gloria é un documento único, vale, en todo o planeta. En Europa, porque é onde hai representacións na religión de músicos instrumentistas, e logo é que ese pórtico do 1188, o sea que moi principios da Idade Media, digamos que no período que abarcan un pouco a iconografía que estudiada, o estar protexido das inclemencias meteorolóxicas consérvase moi ben. E ademais de conservarse moi ben, en perfecto estado, diría eu, a representación dos instrumentos, hai en concreto das violas, por exemplo, están podemos ter unha imaxe tridimensional do instrumento, porque están representadas en todos os ángulos. Hai sete, están representadas en todos os ángulos. Uh-huh. Parece que o canteiro, o uh-huh. mestre Mateo, estuvo aí pensando que 800 anos despois alguén iría ver o que había aí, non? Efectivamente, os mestres artesáns dentro de todo o equipo somos así, os últimos serían os músicos, pero os mestres artesáns no tema da construcción seríamos os últimos, porque unha vez que está feito o estudo de investigación, os traballos de diseño máis ou menos de unhas proporcións estimadas, debuxadas ou levadas a un plano, aínda que sea sin acotar, o mestre artesán ten que trasladar todo eso a madeira. Uh-huh. Cando faz eso, claro, daste conta pues, que se foron cometendo unha serie de erros na evolución, no proceso do diseño das pezas. Entón, pues, e además tamén o mestre artesán ten que ter a capacidade para adaptar, para facer cambios, aí mantendo un pouco esa esencia, ¿no? Bueno, esa sección dedicada aos instrumentos mecánicos de corda e de diferentes partes do mundo, de verdade que é un traballo moi minucioso, pero no que ti sinteste moi satisfeito, posto que, como volvo a repetir, nos disfrutamos coa túa explicación naquel momento. Que, por certo, tes predilección por algún determinado, por algún deses instrumentos que vimos ali? Non, en realidade non. Son todos fillos, por así decirlo. O organistrón, por exemplo, é un instrumento importante para nós, porque de aí, para a cultura galega, me refiro, porque de aí nace a zanfona. Ya a zanfona, ainda que non é exclusivamente galega, sí que ten un carácter moi moi galego. E o organistrón é o antecesor inmediato, sí, da zanfona. Entón, digamos que hai esos dous instrumentos son os que están máis vencellados a nosa cultura, aínda que as violas o vais, que hai unha na exposición, é o instrumento así máis popular en Europa, seguramente, observando a cantidade de documentos que a menciona, tanto señan representacións en pedra, en pintura ou unha literatura a simple mención, non? As cantigas de Alfonso víanse representacións ou por lo menos dibuxos de eses, verdad? Sí, preciosos dibuxos, é que as miniaturas é un mundo maravilloso, son preciosas, é así como un cómic que che vai narrando todo, que podes seguir polas miniaturas, podes seguir unhas historias. Sí. A pesar de ser unhos dibuxos, non recordo agora as medidas, pero son moi pequeniños, algo máis que unha caixa de cerillas, para que o público entenda un pouco. Fíxate que cantidade de detalles foron capaces de representar. Todo, ademais, encaixa nas proporcións, nos deseños, comparativamente, incluso, entre eles, non? Todo se ve, ademais, dunha maneira tan natural, porque están representados tamén no campo, ao lado do gando, ou de, sabes, así como de unha actitude moi natural, non? Uh-huh. As cores, é un mundo precioso, non? Volvendo de antes, claro, disfrutei moito, estou feliz co meu traballo. Claro, lógico. Porque bueno, che permite ademais tocar varios paus e logo recuperar patrimonio que, que ao final redunda en beneficio de moita xente, desde os mestres artesáns contemporáneos, os músicos que lle das novas ferramentas, o colectivo escolar, por exemplo, que a mí me interesa moi particularmente, porque teñen toda a vida por diante. Eu, como empecé con 13 anos, e daquela non empecé con meu avó, pero non había así documentación a man, xente con que aprender, con que, aínda que estuve con meu avó un par de anos, pero bueno, en fin. No la boa. Bueno, comentaba con Manuel Brañas, que é o da Diputación de Ourense, que dicía sí. Que na concretamente na Catedral de Ourense conservábase moito mellor ou polo menos con moitísimo máis definición o eses instrumentos que despois vosotros, tanto unha deputación como a outra, dedicáronse a traballar concretamente para reproducilos ou polo menos poñelos en madeira. De verdad, queres decir, se ti coincides que precisamente a de Ourense ten máis non sei, que gusta máis? Sí, conserva máis policromía, aínda que era moito máis tardía. Creo recordar que era do 18, sí, a policromía do Pórtico do Paraíso. É un pórtico posterior ao Pórtico da Gloria. Sí. É probable que este inspirado, polo menos, no Pórtico do... no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Bueno, o catálogo de instrumentos a mí particularmente gustame, prefiro o do Pórtico da Gloria. Claro. Pola súa variedade, pola definición, por a proporción xeral de músicos, aínda que están esculpidos cunha pequena deformación para que o que mira desde abaixo lle encaixe todo. Pero bueno, non sei, son puntos de vista. Claro. E agora que o nomeas, efectivamente nesta exposición non solamente están tres instrumentos de aquí de Lugo, da colección de instrumentos musicais da Deputación de Lugo, sino que hai outros tres do Obradoiro que dirixe Manuel Brañas. Que él dedicou un proxecto importante á súa recuperación con cursos incluso posteriores, xa actualizando a información a eso, non? E logo tamén hai que recordar que hai un flaviole, un tamborí de un mestre artesán de Vilanova de la Geltrú que se chama Pau Orriols. Ajá. Que é moi bon co seu traballo. Bueno, vosotros tamén é moi bo, o vosso traballo tamén é moi bo. En que estás agora mesmo encerzado? Que é o que estás traballando agora? Porque dixeche que na Diputación agora xa non... deixaches un sustituto extraordinario, pero que... Ah, no Obradoiro, si vou gustou, eu digamos que dirixo a colección de instrumentos musicais. Sí. Bueno, estamos volcados na difusión, no colectivo escolar que che dicía antes, temos moitas visitas dos colexios, temos varios tipos de visitas, desde libre, guiada, técnica, e hai un tipo de visita que me gusta moito, que temos cos profesores dos colexios e conservatorios, que é unha visita na que o profesor accede a fondos que están en almacén, sí, ou tamén nas vitrinas, e que os pode utilizar digamos que para impartir a súa clase. É un tipo de visita que chamamos activa, e que logo remata coa construción de un xoguete sonoro. Fantástico, non? De proxectos agora, este ano retrasouse uns meses, pero temos inmediatamente un curso de interpretación de música medieval, despois dos traballos que levamos feito aquí de recuperación. Logo temos xa para o cuarto ano vai o Celme de Zanfona, que é un proxecto que puxen en marcha tamén. Que na web, se alguén ten interés, pode ver todas as zanfonas históricas que hai en museos e coleccións en Galicia. A web é a da Deputación Cultura, Deputación, sí, de Galicia. Cultura, ¿no? Deputación Lugo, colección de instrumentos. Colección de instrumentos, sí, sí. Aí todos os instrumentos están con vistas 360 grados, con fotografías do interior, con unhas fichas técnicas que fixo varios músicos e mestres artesáns, que os involucrei no proxecto, no primeiro Celme de Zanfona. En realidad teño tamén unha exposición itinerante por las casas de cultura e ahora mismo por los conservatorios, unha exposición nosa producida por nos que se chama A Memoria do Son. En internet tamén habrá un montón de información, sí, que ahora vai para o Conservatorio de Vigo, E logo, no mes de abril, temos unha colaboración co Consello da Cultura Galega, que ten tamén que ver un pouco con esta de Barcelona, que o proxecto é do Consello da Cultura Galega, para Braga, para un congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos. Carai, o sea que facedelo internacional, quere dicirse que non somente es Galicia, senón tamén sí, achegados sí. A Portugal, e quizás o mellor hasta vos reclamarán de Rumanía. A verdade é que é un traballo extraordinario que se sí, desfodere, de para min unha preciosidade. Centrad, me parece que a especialidade aí onde aparece artesanía, obradoiros e coleccións tamén, sí, non? Por sí, certo, que músicos tendes aí que vos que están traballando tamén con vosotros? Porque as clases seguro que teredes tamén, por exemplo, na zanfona, algún especialista? Pois mira, na zanfona non está ben nombrar a un, bueno, pero, porque quedan todos os demais. Pero destacar, pero, non? Neste caso, destaco a Germán Díaz. Por eso, meu, quería facer hincapé nun, claro, porque sei que ten moitísimas clases, e dá clases tamén aos centros galegos no exterior, o sea, por eso quería que dixeras o nome, sí, nada máis. Sí, Germán Díaz é un virtuoso da zanfona, caboz, ademais do como instrumentista solo, como ten unha bagaxe xa impresionante. E temos a sorte de que vive en Lugo. Entón, pues bueno, estamos sacando todo o partido que podemos. El deixase, de verdade que é unha persoa moi eu coñezo precisamente, saíume cando apareceu me parece que a sala de como lle chamades, a sala de Santalices, non? Con algún proxecto de sí, algo sí, non sei exactamente a que te refires, pero bueno, está él tamén de alguna maneira sirviu de aliciente para, pues mira, por exemplo, para fai un ano e medio que se puxo en marcha a aula de zanfona na Asociación Cánticas e Flores, a nosa asociación histórica Cánticas e Flores. E él foi un aliciente de empuxe para que o director artístico, que é Bruno Villamor, se fixera cargo desta aula, ademais de outras de moitas, de gaitas, etcétera, etcétera. O sea que en fin, que todo é unha sinerxía, non? Sí, a falta de referentes que hai un pouco no mundo que vivimos, creo, pois nós temos a sorte de ter persoeiros así que nos motivan tamén para seguir peleando. Ten moitos discos publicados, a verdade que 13 sí, canciones sí. Bonitos, me parece que é unha das últimas. Dime. Sí, sí, un montón. Moito material, moi bon instrumentista, como acabo de decir, pero tamén didácticamente, que é o importante, saber transmitir, ¿no? Claro. Luciano, vos cando facéis un instrumento, acabas de rematalo, por exemplo, pois, non sei, unha zanfona, por exemplo, todo eso, tedes algún mestre que aproba a ver se ten ben o sonido? Se te dixo, el Germán e todo. Pero ao mellor nesos momentos, ou de corda, hai outros instrumentos de corda que tamén sí. Poden. Sí. Normal, eu agora, cando eu levaba o Obradoiro hasta o ano 2008, pois, bueno, facía o primeiro termómetro de valoración. Claro. E logo despois os propios músicos, un pouco ca marcha do instrumento, cos primeiros tempos, tamén vas axustando un pouco o reglaxe, non? Porque tampouco todos os músicos queren exactamente o mesmo instrumento. Todos queren un bon instrumento para poder interpretar, incluso os trovadores da Idade Media, non? Claro. Pero e agora, pois, sigue sendo igual. Pero, bueno, gustalle que a pulsación na tecla, uh-huh, para concretar na zanfona, sea un pouco máis dura, un pouco máis blanda, un pouco máis longa, uh-huh, que seña moi corta a longitude de pulsación, en fin, aí neso vai tamén a mestría do músico, mestría do músico tamén, non? É dicir, uh-huh, que cada un acepta, igual que na gaita, non, o tempero ten que ser dunha forma especial, sí, entonces aí tamén na zanfoña tamén ten que ser, cada músico dalle o seu estilo, non? Nese claro, aspecto, exactamente, sí. Claro. Bueno, como debe ser, senón tamén sería moi aburrido se todos fixaran exactamente o mismo, se todos os mestres artesanos construíran os mismo exactamente o mismo instrumento. Uh-huh. Por eso eu falaba o outro día, sí, de o que a min me importa en canto á produción, uh-huh, artesanal, manual, non tanto mecanizada. Sí, exactamente, que ademais que non este estandarizada, non, o que decías ti, que en realidad que, uh-huh, que non pase por decir axustar o instrumento ou a parte de, o que vai a interpretar, axustalo á súa carencia, sí, ou á súa individualidade, non? Claro. En parte estou me contradicindo, porque claro, no ano que ano foi, no 1996, quizás, non recordo moi ben, estábamos vivindo un momento en Galicia no que a zanfona tiña moi pouquiño protagonismo. Mm. Os músicos aínda non a consideraban capaz, sí, de facer música suficiente para eles, non? Sí. Entón, nese momento, para darlle así, perdón, para darlle un empuxe, diseñamos aquí no Obradoiro un modelo de zanfona de estudio que abarataba os costes de producción para poder facilitar o acceso de os músicos que se iniciaban no instrumento, ter unha zanfona económica. E eso solo se consigue si mecanizas o proceso. Entonces o modelo que diseñamos levaba os laterales, por exemplo, rectos, de maneira que non había que moldealos con calor, facer unha caixa moito máis complexa, moito máis laboriosa, uh-huh, que leva moito máis tempo, polo tanto o prezo final do instrumento pues abarataba. Pero eso deu pé para que moitas persoas se iniciasen e despois, pois hai persoas que teñen hasta 4 ou 5 zanfonas, precisamente porque comenzan cun instrumento quizáis tipo e despois adaptano á súa forma de ser, a súa forma de interpretar, pois, non? Pois sí, ademais pensando así nese mundo, porque normalmente non te retrotraes así o que le vas feito, pero ahora que estou pensando un pouco no momento, pues realmente me sinto orgulloso de haber feito ese modelo, porque claro. Incluso ainda a día de hoxe se siguen producindo instrumentos moi similares. Uh-huh. Bueno, instrumentos de alta tecnoloxía, claro, bastante buenas hoxe. Claro, sí. Pero ese modelo realmente creo foi a semente. Sí. Foi a semente de do que hoxe en día estamos a saber e producir, non sei, a Etrad de Vigo está tendo un enorme repercusión e precisamente teñen un equipazo de zanfonas algo fora de serie, non? O sea, sí, que cualquier persoa que se precie, ou músico que se precie, pois vai buscando unha zanfona, claro, cunha particularidade e unhas cousas, pero claro, o que ti fixeches ou polo menos o que participaxe ti nesa creación foi unha semente para que hoxe teñamos o que temos, sí, ese espallamento extraordinario do noso instrumento tradicional e popular, non? Tradicional e popular, porque nos popular son moitos instrumentos, pero que non son tradicionais. Claro. No caso da zanfona, efectivamente, sí, temos exemplares desde, sí, hai moitos do século XIX. Claro. Hai moitas historias sobre a zanfona, sí, sí, sí, sí. Un instrumento, sí, sí, tradicional, e aínda que no século XX pasou unha longa tempada, sin casi. Con casi nada de proxección, sí. E de feito os cegos, sí, foron os que non la conservaron. O un tal Santalices, non? Que era... Bueno, Santalices, que era abogado de profesión, pero tiña unha voz excepcional para zanfona. Santalices, no ano 51, sí, de un concerto aquí no Círculo das Artes de Lugo, reclamando a creación no Pazo de Xelmírez, sí, con Borobó e con algún galeguista máis, reclamando a creación dunha escolonía de zanfona. Eso. Claro. Fíxate ti que naquela época, sí, meu avó estaba na aldea, na súa aldea de Vilei, con Paulino Pérez. Paulino, que foi o creador de ese traballo que ti continúas, non? Sí, sí, sí, de feito empecé con ese no ano 73. Pois xa ves, xa ves. Pero daquela, claro, daquela cando Santalices andaba por aí, sí, movéndose co tema da zanfona, eso, meu avó estaba cerca de unha da granxa escola de Barreiros de Antón de Marcos. E aí Antón de Marcos coñeceu a meu avó, que iba a dar clase de gaita, e tocarlles para un grupo de rapaces que bailaban, un grupo de baile que había. E entonces Avelino Pousantelo, o galeguista, sí, Avelino Pousantelo, organizoulle a Antón de Marcos, a don Antonio, que era daquela don Antonio, unha sorpresa polo cumpleanos. Ajá. Entón, meu avó foi a tocar ali, os rapaces, para que bailaran e tal. Don Antonio parece que se emocionou moito, que pegou un berro enorme de terra. Total, que dali, como xa era público que Santalices andaba aí con esa demanda tamén, Antón de Marcos foi o que xunguiu aos dous, creouse o Obradoiro de Gaitas e Zanfonas da Deputación de Lugo no ano 51. Sí, sí. Pois, noraboa, bueno, ti eres o continuador dese traballo. Agradecémosche moitísimo a conversa e os minutos que nos dedicache, que seguiremos en contacto moito tempo máis. Preguntaremos por ese proxectos novos que tese, que seguro se levarán adiante. Que saibas que nos outros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto terás moita sorte. Moitas gracias. Eu podo decirvos que, se sí, si queres comentalo, que o vindeiro 21, sí, hai unha serie de visitas que me pediron da universidade. Ajá. Para repetir. Aquí en Barcelona, ¿verdad? Ahí en Barcelona, que hubo pues, moitas peticións, moito interés. A partir do día 21 de este mes, ¿non? Sí, o día 21 concretamente, porque remata... A tarde, logo, entón. Hai un concerto, sí, de Antonio Rosé, las 7:30, da 9:30, algo así. Así que volvería a estar por aí xa despois para recoller muy bien. Virnos de volta. Eu queria che preguntar si seguides no mesmo local aí ao lado da comisaría de policía, ali da Diputación, non? Claro. Rúa Chantravesía, Rúa Chantada. Ajá. aquí seguimos. É que eu coñezco aí que está traballando tamén no de Lutier, un rapaz que se chama Antonio Franco. Antonio, claro, Antonio empezou comigo e con meu pai, porque meu pai Jesús Pérez e empezou tamén eu empecé con meu avó no 73. Carai. No 75 morre meu avó. Vai. E incorpórase meu pai. E incorpórase tamén Antón Corral. Hasta o ano 78. No ano 78, Antón vaise e quedamos meu pai e eu. Uh-huh. Desde o primeiro instante, debe ser porque vai nos xenes do Obradoiro, que uh-huh. naceu nunha escola rural, pois nos interesou a formación, o ensino, uh-huh. eso, non? E tivemos alumnos desde o primeiro momento. Primeiro eran alumnos con algunha discapacidade de colexios da Deputación. Uh-huh, sí. Despois, libres de asociacións culturais, etc. Uh-huh. Un montón de cursos. E un dos rapaces que deu foi Antonio Franco. Uh-huh. E outro, Xermán Arias, que tamén ten Obradoiro. Carlos Galván, que tamén ten Obradoiro. Carai. E Mar, en Vila García da Rosa. Por aquí pasou moita xente, pasou Xaneco tamén. Xaneco do Vío. Bueno, a verdade é que Antón Corral tamén foi... Bueno, tiñades un poder de convocatoria extraordinario, e seguide lo tendo. De verdade que agradecémosche moitísimo, Luciano, e vamos a ver si somos capaces de convocar a xente para que se... Bueno, que se achegue. Vai a ser reducido o asunto, porque a visita na biblioteca tamén... Por lo menos a vez que estivemos era sí. Pois con poquinha xente. No. Pero bueno, que vas a ter éxito, de verdade que cho garantizamos. Bueno, exactamente, eso sí. Luciano, un prazer e unha honra moi grande terte aquí nos nosos estudios. Igualmente, moitas gracias a vos, moita sorte. Veña, sorte para ti. Un abrazo, hasta logo. Esta María, hai unha curuxa dorme polo día. Vai de festa cando morre o sol, érguese do leito feito de erva mol. Xa dorme a cabuxa e tamén o esquío, érguese a curuxa con o seu vestido. Un vestido branco feito de algodón, unha chaquetiña de color marrón. Vai ás presas porque quer bailar, a medio camiño ponse a tú. Un parrulo sopla na palleta, a señora garza vai na pandeireta. Un vestido blanco.